चमन है सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। ये जिंदगी चमन है सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। चमन है सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। जो जीवन काटे, ये जिंदगी चमन है सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें। चमन है सुख दुख फूल और कांटे, हम तुम बाग बाहें क्यों ना मिलकर इनको बांटें।